دونوں جگہ میں میرا تم ہی بھرم رکھو گے, تم کو خدا کی قربت حاصل ہے میرے آقا, بگڑی میری بنانا ہے کام آپ ہی کا, تم ہو شہد و عالم میں ایک نصیب برہم, تم بے قصوں کے والی میں بے نوا سوالی, تم عاصیوں کے یارا میں گردشوں کا مارا, رحمت ہو تم سراپا میں مرتکب سراپا ہوں, شرم سار اپنے اعمال کے سبب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہِ عرب سے, طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہِ عرب سے, طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے, اے عظیم مدینہ جا کر نبی سے کہنا, سوزے غم جدائی سے جل رہا ہے سینہ, کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی اضطرابی, قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی, کہنا کہ دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے نا, کہ حسرتوں کے نشتر چبھے ہوئے ہیں, ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے آؤں, سلطان دو جہاں کو سب داغ دل دکھاؤں, چوموں میں راستے سب طیبہ کی ہر گلی کے, یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے, پھولوں پہ جان ساروں کانٹوں پہ دل کو واروں, ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی, دیواروں در کو چوموں چوکھٹ پہ سر کو رکھ دوں, روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر, عالم کے دل میں گئے یہ حسرت نہ جانے کب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہِ عرب سے, طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہِ عرب سے, طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے.